पाहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनं मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं